moy Abu Haytham ibn Tayyihan mom nak turum modon Malik la tudon moy Abu Haytham ibn Tayyihan mom moy ibn Malik la won Malik la tudon amna ñu ne at Tayyihan dakantal la won waye turum moy Malik mom nak mu ngi gina siwe ci niñ ko don dakantale di ib abu abul haytham ibn tayyihan abul haytham mom ibn tayyihan nonu la ginnona siwe amna tamit ñu ne turum abdullah la waye li nga xamantene ni mom moy li gina siwe moy ne Malik la tudon دي ابو الهيثم مالك بن تيهان ابن مالك بن عتيك بن عمرو بن عبد الاعلم ابن عامر بن ابن زعورا الانصاري الاوسي موم كون امام موسى بن عقبه رحمه الله كون بوله نكو سي نيغا خامن نيو جيك داجيت وا لانصار ni mu ñëk dajël mom alayhi salatu wassalam ci juroom ñett ñom ñim ne juroom ñett lañ mom meedi ibn tayyihan mom nak fekkena bi yonanti bi alayhi salatu wassalam dal di gaddaaye laata bobu ci bay'atul aqaba yoyu mom fekkena bu de ci waxu musa ibn nokh ba kon fekkena yeb ta mom nekkon na naqibu bani abd al ashhal mom mi dafa nekkon ki nga xamne mom lañ falon mom lañ tabone ci nuqaba o yoy yonnati bi alayhi salatu wassalam ne won tanal ma ci seen bir legi wax ko ci bay'at bu mujju bi al aqaba bu mujju bi ne len tanal len ma 12 personnes yo xamantene ni ñom ñoy ñu woor ci yeen ñoy nek ñi nga xamne ñoy responsable mbolo mu ne ci yeen wa ansar mom mi mom ak usayd ibn hudayr ño nekkon نقيب وبني عبد الاشهل بوك ديك نيت سي وا انصاري موم نا امام ابن اسحاق نانا موم من بلي موي داني ابو الهيثم موم سي وا بلي لا بوك سي بن واسوم فوفو لا مون من بني عمرو بن حاف ابن قضاع لولو تخ كو ملني بوروم سير اعلام النبلاء دي امام الذهبي رحمه الله تعالى موميت لول لا واخني من بني حاف بوب دا فا توبلي امام ابن اسحاق واخ كنه موم ابو الهيثم بن تيهان رضي الله تعالى عنه تي نيو لا بوكون ا موم نك دي ابو الهيثم bi nga xamantene ci la yonnati bi alayhi salatu wassalam daldi ñew fofu di yasrib muju nek madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam xex bi ñeuk di ghazwatu badrin mom mi fekke non nako di abul haytham ibn tayyihan ci li nga xamantene lol la imam musa ibn aqba jele ci imam ibn shihab mo ne bokku na ci ñi nga xamne fekke nañ badar ta fekke nañ al aqaba moy aqaba yep mom ni fekke nako di ibn tay malik ibn tayyihan ñu gën ko xam ci abul haytham ibn tayyihan bu re sa imam ibn shihab rahimahullah mom dafa ne mom moy ci ñeuk jaayante ak yaronte bi alayhi salatu wassalam bis bobu ci yawmul aqaba mom mi de ibn tayyihan rahmatullahi alayh mom nak amna xew xew bu mag bo xamne bu xewon digeunte mom yonnati bi alayhi salatu wassalam ak mom mi ak sayyidina abu bakr nak sayyidina umar ibn al-khattab bo deme ci ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم ينتمي عليه الصلاه والسلام كوم نيغا خامتيني نون لا امام مسلم رحمه الله تعالى دال دي سولو في صحيحم jele ko ci sayna abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu mom muné kharaja rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yawm dhaata yawmin aw layla فإذا هو بأبي بكر وعمر فقال ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة قال الجوع يا رسول الله قال وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما قوموا فقاموا معه فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته فلما رأته المرأة قالت مرحبا وأهلا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين فلان؟ قالت ذهب يستعذب لنا من الماء إلى آخر الحديث. كان إمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى دفع صلو جلت سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه من ينتبع عليه الصلاة والسلام دفع جن بين بجد ولا بين قدي mone bi mu genné mom alayhi salatu wassalam fa idha huwa bi abi bakr wa umar bi mu genné kërëm genn ci biti gis sayna abou bakr nak sayna umar mo xam amana beccëg la won wala guddi la won fa qala mom yonent bi alayhi salatu wassalam dal di len laaj ne len ma akhrajakuma min buyutikuma hadhihi as-sa'a nelen ana lan mo len genn ci sen keur yi heure bi lan motax ngeen genn heure bi ma fekk len ci waxtu wo xamne danaka lu anormal la ngay len di fekk ñom ñaar ci biti nonu ah ñomit ñu dal di koy tontu ne ko qala ki mi nga xamantene moy deggu gi nga xamne mom la sahabatul kiram deggo won waye même époque bobu deggu gi nga xamne mo xewon da lolou lañu upp melon muy deggu ñu ne yonent bi alayhi salatu wasalam qala alju'u ya rasul allah ñu ne ah ñun nak liñu genné de dang ko bëgg xam moy xif xif de motax ñu genné suñu kër yi nek nga gis ñu ci mbedd mi ni allahu akbar gis ne ñom lolo len tax genn ndax xif day dakk ni ciay kër da xif fo xamantene ni ya fa wara joxe lek te tek ci bo xife moy li wor moy ñi ngay dundal xif nañu nek nak au lieu nga nek di len xol nga genn ne amana ma ami dara genn noy def nek ci mbedd mi neena mo na ñom ñaar ñu nako alju'u ya rasulallah nako ah ñun de xif mo ñu genn yow ndaw yalla li alayhi salatu wassalam momit mo dal li len tontu ne len wa ana walladhi nafsi bi yadihi la akhrajani alladhi akhrajakuma qumu mun len mom alayhi salatu wassalam wa ana ak manit man tamit khifuma genne ta mang koy wat ci ki nga xamanteni sama bakkan mo ngi ci loxom bi borom bi subhanahu wa ta'ala la akhrajani lima genne li alladhi akhrajakuma lima genne moy li len genne yen ñaar qoumo ne len dog len kon ñu gis ne ñom li len genn seen keur yi yeb ñom ñatt ñep moy ak xif wala taxon sayna ali ibn abi talib ne won ñak law kana rajulan laqataltu ñak de wuur naane bu doon ak goor lu guñu xam guy dund man ibn abi talib asadullah al-ghalib علي ابن ابي طالب رضي الله عنه من كنون تكون دينا كو راي موي خيف موتاخ من لين مان مان كوي وات كيغا خامني سما بكانان كي لوخوم لولوي داي واني ني لي ني تري وات غو وات ا موي نا غيس ناني نون تيم علي ساتو سام وات دي مو وات موي ني نيكول ني دا فا وات داخ غير ني لانيو كو ا باغا گم muy dina fedali dedet waye don na wat mom alayhi salatu wassalam ci ay anam ci ay jamono yu bari ak ay xew xew yu bari motax munawalladhi nafsi bi yadi wat nako ci nga xamantene ni sama bakkan mo ngi ci loxom mom alayhi salatu wassalam lima genne moy li len genne yeen ñaar moy lima genne kon lolu la yonent bi alayhi salatu wassalam don dunde nga xamne ñun mom bari wul ko xamanteni ni gi nga ñak lo lek ba lol dal la dede frigo yaangi fess del waaw lepp ñu fess waye saaku ceeb yaangi fi lepp lu patiye lepp waye tay liñu gina mëna kaas ñom de dama ñoon fen bi kaas wala nan li waye dañu genn amana yalla defal leen xewal mona leen nak kon ko mu kon dog leen faqamu ñu daldi dog maahu and ak mom alayhi salatu wassalam wa radiyallahu ta'ala anhuma a biñu joge fa atara julan min al ansar mu daldi dikkel mom alayhi salatu wassalam ben goor bu bok ci lansar yi ñew set ci ñew ben ci ben goor bo xamne ci lansar yi la bok di ben ansar yi munafa idha huwa laysa fi bayti waye bimu deme mom fekkul goor gogu ci kërëm fekk ko fa moy ñew na nuyo ah waye goor ga nek fa munafa lamara athul mar'a ba soxnaay goor go gele bok ci lansari nak biñu gisee duñu gisee na yonnati alayhi salatu wassalam moy ki nuyo qalat munako marhaban wa ahlan moy bienvenue tatagal nañ la ak sil ci jamm entre fa qala laha rasulullah sallallahu alayhi wasallam ayna fulan yonnati bi alayhi salatu wassalam niko anaji ha nako ana laj ko moy jeukeram nako anamo ana diw ah ndaw si nako mom kat da fe newul dhahaba yasta'dhibu lana min alma ne mom de dafa dem don ñu utul ndox mu neex ngir lo xamanteni mom lañu mëna nan fi ni ci kër gi lolu ko na ci xewal yi nga xamne mom lañu yalla defal da duñu jeex ni robinet foné donc ce que am ci yu bari am ko ci salle de bain am ko ci cuisine am ko fepp bo xéewal bobu banal bu mu banal yi xéewal yi banal yi nit ñi duñu ko sant alors que lolu mo dina jar sant ndax ndox moy dund adina bi ñu nek bari na fi nit ñoo xamanteni ni pour ñu am ndox ay kilomètre kilomètre dinañu ko dox dem ci ndox mo xamné ay tiem wala ay siyan difa utom ndox comme ni nga xamné non la xewon fini motax moné ko mom zahaba dafa dem mom genn na kat dem waye ngir utal ñu lo xamantene ni moy ndox mu neex yasta'dhibu lana min alma li nga xamantene kon lool la ko wax ñom ñu tok amna ci benen riwaya yarantu bi alayhi salatu wassalam dafa ñew nuyo ndaw ci dal du koy fayu ko mu nopi mu dal di nuyo wat mu ndaw ci nopi fayu ko mu nuyo wat ndaw ci nopi fayu ko legi comme que ñetti jot na nak ah ta lol mom la suñu borom digle ta lol la yarantu bi alayhi salatu wassalam jangale mom ci bopam mu ñu nara dem ndaw ci dal di fay munako dama muy ñett yoon munako deggon nako waye mala nopi won ndax bëgg ngay continuer di ñu ñaanal ndax assalamu alaykum la doon wax yalna jamm nek ci yeen ndaw si bañ nak ñaan gogu dak yonentu bi alayhi salatu wassalam di ñaanal wa kërëm mu dal di nopi bané mu ko waxe ñett yoon li gis ñoñu seen fiñu soré won niñ doon gisé ni mu soré moy ne ñaanu yonentou bi alayhi salatu wassalam di len ñaanal jamm guuy and ak du sax dak guuy nek ci sen kaw wa keur gog mo taxon ndaw si newon man lolo tax wuyuma la waye mu entre len ñu aksi mo laaj ko nako ayna fulan naka sa borom keur mu nako mom kat dafa dem ngir outal ñu ndox dafa outi ndox gis ne tamit bokku ñoon ñi nga xamanteni ni tamit ñu reey lañ won ba nga xamne moy de ñu naan ah non robinet yi teñna wala ndox benen quartier la am da ngay gis ñun mom loolu lañ tam moy ni jigen ñi rek ko koy yenu waye loolu bu dey loolu seen aada dara newu ci waye nak bu dey manu ñu ko yow ta nga man ko yow wax deug yalla nak nga def ko mo gën ta nga baña reuy comme ni sahabi ansari bi def dem defari dem outil ndox yonentima alayhi salatu wassalam wa sahibahu abu bakr wa umar radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma tok diko xaar di nek di nek koku di borom keur gi ñew bi nga xamantene ni mom aksina munna iz jaa al amsari ñew toge non rek mu daldi aksi mom borom keur gi radiyallahu anhu fa nadhara ila rasulillah صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما ثم قال الحمد لله ما احد اليوم اكرم ما احد اليوم اكرم اضيافا مني ليغا خمانتني كي لا اكس رك خول غيس يونتي عليه الصلاه والسلام في بير كيرغي غيس سيدنا ابو بكر سيدنا عمر رضي الله عنهما مودالين الحمد لله hay way ma ngi sante yalla way mbollem façon yuñ ko meuna sante ma ahadun amul kenn tay al yawma tay akrama adyafan kuma gina teral ay kuma gina tedd ay gan minni ke man akbar mu nek manqaba min man min manaqib hadha al ansari bokku ci jaloray ansari bi may yiko suñu woro may yaronte bi alayhi salatu wassalam ak ñaar ñi nga xamne ñoo gën ci xéet yu ginnaw mom muy sayyidina abou bakr ak sayyidina umar ñu ñew kërëm diko sétsi way way fan lu nit di amé gam yu toll nonu loolu mom adina bam daj moy manoko am motax lu lo ko amul loolu mom moy ne waji koku ku koy am mom molar mo lu gina ki le bes bobu motax mo ne alhamdulillah mangi sante yalla ay way ma ahadun yow amul kenn tay mom bis tay mom man na dem fone mom dal ko fay wax te taw amul kenn tay ko xamanteni ni mom moma gina tedd ay gank man fum man talaqa ginaaw gi mu dal di dem mom andil len ay tandarma andil len tandarma do xamanteni ni du waw ak du moy tiaru tandarma andil len tamit tandarma bo xamne dafa noy am tamit bo xamne dafa wow andil len ak lek tegal len ku faqala munelen kulu min hadhihi lek len ci li anatanda yeen commencer len rek ngeen commencer bul ci tandarma ji du noy jek du wow ji tamrun waratun bi nga xamne tambale len ci man ma daldi préparer ben affaire pour mom bi nga xamanteni non la def ginaaw gi mu dem ci gatti gi wa akhadha al mudiya mune mu daldi jël ben paka al mudiya comme li sayna abu hurayra radiyallahu anhu wax ne amna ci ben hadith mune man mom mudiya xawma won lu muy tek xawma won lan moy mudiya yonnati bi alayhi salatu wassalam dako wax ñu laaj ko mom mune moy paka moy sikine ak yoy mom moy paka moy bu dañ ko gëna xam nak ci wa habasha dañ ko don ki mune mudal mudiya mudal habasha mune kon mudal di jël mudiya moy wa dinna bim leen joxe lolu na tay bo won tay dañ nan moy entrée bi cari tandarma ju wo ak ju toy mu jël paaka bi fa qala lahu rasulullah ngir dem xol ci gattam yim yor dal li len ci ganale bi muy dem nak yor paaka bi yonnati bi alayhi salatu wasallam ne ko iyyaka wal halub ne ko ma ngi lay moy tonu ko lo bul moy bul rendi xar mo xamne da bari soob xar mo am soob moy moytul xar mo xamne dafa am soob moy comme xar muy nampal xamu nampal wala bo xamne dina ko jariñ ci soobu monako bobu mom moy bu ko teejgi ko bu ko rendi ah fa zabaha lahum mudal di len rendil ci gatti ben fa akalu min ash-shati wa min zalika al-izq wa sharibu ñu daldi mu dal len koy rendil togal len ko bam bax ñu daldi ci lek ñom ñet alayhi salatu wassalam wa radiyallahu ta'ala anhuma daldi nan ci ñeex mi lekkale ci tandar ma joju bi nga xamantene nak ci liñu sour bi nga xamantene ci liñu sour falamma shabi'u waraw qala rasulullah bi nga xamne nak lek nañ ba sour nan ba mandi yonnati bi alayhi salatu wassalam ne len li qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam li abi bakr wa umar yonnati bi alayhi salatu wassalam wa abu bakr sayna abu bakr sayna umar radiyallahu anhuma ne len walladhi nafsi bi yadi la tusaluna an na'im hadha اليوم القيامه اخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى اصابكم هذا النعيم موم من يونتي عليه الصلاه والسلام سيدنا ابو بكر و سيدنا عمر ماغي واتي كيغا خامتيني ني سما بكان موغي تي لوخوم دي لا تسالون وات نانه ديس نالين لاج عن نعيم هذا اليوم ki xewelu bes bi ñen lek mu tandarma yi ñu leen tegal ju woow je du noy ji wa ak du toy ji waye tamit gatti gi ñu leen rendil ñen lek ci ba sour ba naan ba mandi ba ñu watti ki nga xamne sama loxo mu ngi ci bakkanam sama bakkana gi ci loxom ke ne dinañ leen ko laj euleuk ngeen rendre compte ci mbir mom Allahu akbar ha melen akhrajakum gennena len min buyutikum ci sen keur yi al ju'u sen bir keur yi de li len fa genne moyu khif summa ginaw gi lam tarji'u delu ngen sen keur yi hatta lulul asabakum hadha an-na'im ba ngen genne delu wat ngen sen keur yi lulul xewal gi dal di len dab muy xewal jo xamne ci yalla lu joge mo len ko defal kon moy yaronte bi alayhi salatu wassalam dal di len jangal lu am solo moy ne xewal yi ni ñu nekk di ci feey bu ñu fa ne amul dara da ngay banexu rek dem sa yoon mu jeex ah non moy ne yalla dina la laaj agn bu neex bi nga añewon no ko resale xam nga da ngay gis gaay woro wor ba koor gi waji jeex dernier jour bi ñune tabaski korité ñu agn ba sour rer ba sour jallu soranu wala ciosan wala yoyu dansin bu len neex après dem nek fay tiaxan moy lek gogou yalla xewal len moy besu mbecte bes bo xamne dañ ci wara sante yalla li nga xamantene mom la def koor gi ñu fekke ko bam jeex da am naño xamne fekke won nañ ko daw fekke wuñ ko ren am naño xamne fekke nañu ko sax waye yalla mayu len xewul ñu dal dikoy man di taxawé muy farata bob di koor muy xewul gum len defal waye deful bañu woré dé deful defal len tamit xewul saabu ndog joté mu am lum len defal ba xewul yi bawan rawati na dernier jour bi mu jeex mu ne len sante len ma ci Eidul Fitr gaay dal dikoy ubbe sante mballax lolou muy lu graw lo xamanteni ni xewal gogou yep mu len defal reer yek gogou yep yalla dina len ko laaj ana fan ngeen ko resale won waaw motax mo waxon ci hadith ba tam nek ci at-tabarani ben tanku kenn du daldi yawmal qiyam kuñu dekil bo la nga yekati ben tak tank genn sa bammel bala nga tek ben dinañ la laacc ci ñent hatta tusal an arba'in dinañ ko laacc ci ñent ko mu man ju doona waaw bokku na ci liñ lay laacc sa dundu gi mom fan nga ko jéxalé won sa dundu gi ci lan nga ko jéxalé won ta ko la laaj foko jéxalé won xam nga né dinañ la laaj yow moy ci bir noko doon mëné est ce que sa dundu mom mo doon affaire bi dal on est là on est sur terre il faut nak vivre notre jeunesse yalla né la sa dundu gok fan nga ko jéxalé won wa an shababika sak ndaw sa jeunesse ana ci lan ci bir sa dundu gogou sa jeunesse bi naka nga ko don doxale est ce que yow jeunesse ligue des champions nga won jeunesse football kat ji bal be top ci yoyo wala jeunesse doxan kat yoyo mbaran kat ye wour kat yi est ce que ci ñooñu nga bokkon wala ñi nga xamne ñom seen carrière ya ñu dal dukoy def ci tiaxar ñu deg ñuy fété 25 ans wala 35 ans de carrière diw Allahu akbar ban carrière carrière tiaxar carrière mumbai rumbay khumbay lol lañuy fété ay inconscient nit ñu xamul dara ño xamne seen bop yu kopp newu ci même boudé ño nek ministre wala luñ man di am ci xam xamu adina ak poste buñ man di am ak luñ man di ñak inconscient dem fessal len seen bërub yeñ koy woté né way ndax diw moy anniversaire lan lay anniversaire 30 ans de carrière yalla ne baxna bagn la ko laaj wa an shababika dinañ la laaj yonentou ma lay saatu sa ne bokku na ci kat yiñ lay laaj sak jeunesse ara ci lan lan nga ko rappalé fi ma abla ana ci lan nga rappalé ce jeunesse gogo voilà moy ne yoyu wala rek hip hop bi ci hip hop bi la ko rappalé gis gaay ñom gemno ñepp ne mbir yi dal fofu la soit hip hop soit lamb bi soit football bi yalla ne baxna rek ku fi ñew dina la laaj ci jeunesse loko jéxalé won ba iblis leen nax naan leen grawul dox leen seen jeunesse bu ngeen démé bay waje dé tuubi mukku da na fogg ne mom ñak na fayda ce tour ce dundu gi yépp fala yalla soxla fala l'islam soxla mom mu soxla la iblis nga dem ci terrain wu iblis du jouer ba dara dessawul loolul de mu bayila ak yalla ne la demal ci l'islam mukk dede demal ci l'islam nak tekkul ne waji yefir la won moy ne julit bu sagan la won ta lol la waxon ne la am la anna jahannama min al jinnati wala la ughwiyannahum ajma'in newon yalla mangi watne dina len sank ñom ñep illa ibadak minhumul mukhlasin ludul nak sa jami nga xamne ñu sel lañ ñom dañ leena selal daño nangu tamit nek ci yoonu sel moy yi ni nga xamne mom la adina bi wote ci mumbai khumbai ta dara baaxu ji ñu man ko sori kon nak mo na lan grawul nga fogné ñak na fayda baye ba dara déssawul ta mom néwon na lima bëgg moy safara bañ fa wit nga fogné après dina la bayyi même bo rutié ba dem sax nek ci jakké yi da nan la jakké ji légui lu fi yaq rek ya koy yaq waw lepp lu fi yaq ya koy yaq comme ko manuma ci dara ba nga ñew kay jakké ji mom ya koy yaq bu ko défé ngay tuumal payim fi fekk dañoo wara sétat caisse gi han bob ba légui defawuñ binata bilan baxna indi fa ay dut tass jakké gi ndax lan iblis ñakul fayda kon bokku na ci liñ lay laaj sax ndaw ana lan nga ko ci xewal mané sax jeunesse lan nga ko jéxalé acca waye tamit sa alal ana fan nga ko amé won gaay nga xamna aduna bi légui nga dégg nafiq munafiqun kubari al kibar ya taxaw nan ay fi mu né nafiq yu magi ko fi nara set du dagan do dundo kadit ay katch kat lañu yalla li mu def ci soufsi def ci xewal yi liñu mëna dund ci lu dagan upp fouf yu bonni ba motax yu bonni dañ ko limal ndax lu bax yi mom nekku fi diko lim kuru minat tayyibat lek len ci yu teyi ma razaqnakum ci nga xam mim ci nga xamne mom lañ len xewal mom lañ leen wërsegal yele mu ne innamal khamru wal maisiru wax ñu at hurima alaykum ad-damu wal maytu ad-damu wal maytatu wal lahmul khinzir limal ñu bon yi ndax dañu neew lek fi nga xamne baxu lim leen ndax li ci dess lepp du limu lim tamit sunna andiko comme mbam yi mbam sofie yoy yoyu boko ci genné li ci dess lepp dagan na legi nak gaay ne la legi yaw bëgg la gëmlo ko ne yu bon yi ñu lim ñom ñoo upp yi nga xamne seen bari way tax na yalla limu leen ndax yi dagan yeb buñ ko doon lim kon kamil bi day commencer buntu pikine ba île des madeleine ta sax du jeex ken kon du fi nek diko lim ñom ñu ne fay fi xam nga lan la yow dal fexel xol fañ koy duggal rek fi ngay duggal alal ji dal mo am solo waye noko amé baxna nga deg gaay no meuna daane sa doole rek ñom ba tiaxan ba ami xaaliss ñu ne baxna yobbu sa yaay makka fokk ni genn na la ci tabaxal ko keur gu bax nga fokk ne loolu ci alal do xamne dara daganu ci nga fokk ne loolu yow genn nga ci quoi nan damay def lu bax yaron tibbi alayhi salatu wasalam neena bokku na ci liñ lay laaj sa alal ji noko amé won waye ba nga ko amé ana fan nga ko duggal yeb day xewal yo xamne dañ leen koy laaj xam nga am lu dagan mom ben affaire waye tamit duggal ko fu dagan ay am lu dagan ba paré ñu dal di lay né yow yaay parrain wala marin wu marin wu ki bi dansine bi wala soirée bi wala anniversaire bi ga dal di jël 500,000 dal di fay dur gaay dal di lay tatchu né mom bokku ci mom wala mom lañ ndayele ki bi affaire bi lamb ji mom lañ ko tuddé mu jël fay million tek ñu nan drapeau diiw la ndax lan yow nga fakk ne sa alal joju même budé ni ngi ko amé won dagan na ni fim ko duggal baaxul lool nak dinañ la ko laaj fan nga ko amé won ak ban ko amé ana fan nga ko duggal ñu gis ne kon xéewal yoyu yépp yalla da koy laaj jam mo tax yenen tibbi alayhi salatu wassalam ne len walladhi nafsi bi yadi la tusalun an na'im hadha al-yawm yawm al-qiyamah waangi watti ki nga xamne sama bakkan mu ngi ci loxom de di borom bi subhanahu wa ta'ala ke dinañ len laaj xewalu tay gi li ngeen ci lek nan ko fi yawm al-qiyam dinañ len ko laaj be sangam ba ngeen genné seen keer ye na xif wa la ngeen lekkon dinañ len ko laaj motax nit do duggal sa biir warna leer gis gaay len ni sax buñ bëgg laaj ndax xam nañ ne buñ laajé xam né affaire bi baaxul waxuñ la da ngay dem fune di laaj naan ki dédé mais tamit amna yenn soupçon wala nit yo xamné xam nga len ni ñoom seen affaire mom dara doxu ci mom ñoñu nak da ngay prudent ci seen affaire loolu imam at-tirmidhi mom solo na mo solo li gina guddul li ni liñu wax ni yépp imam muslim ben parti la ci solo imam at-tirmidhi rahimahullah mom limu solo dane ci bir hadith bi même hadith bi version wam dane hadha walladhi nafsi bi yadi dane yonnati ma lay sar sa mi la ci tek hadha walladhi nafsi bi yadi min an-na'im alladhi tus'aluna anhu yawm al-qiyamah dhillun barid wa ratbun tayyib wa la ratbun tayyib wa ma'un barid وكان الرجل الذي من الأنصار فقال أبو الهيثم ابن التيهان رضي الله تعالى عنه وأرضاه إمام الترمذي رحمه الله مو مندل نيو في فيرسون مو يونس بن علي صار سام دالين دا فاني سيدنا أبو بكر نك سيدنا عمر رضي الله عنهما نلن هذا جسم لي والذي نفسي بيده mangi watti gi nga xamne sama bakkan mu ngi ci sama loxo minan na'imi dafa bokku ci xewal yi nga xamne alladhi yi nga xamne tusaluna anhu yawmal qiyamah dinan len ko laaj yawmal qiyam moy yan munelen zillun bari dinen genn sen keur nek ci tangor wi zillun bari muy ker gu sedd ngeen ñew ñu accueillir leen fi ci keuru ki ni ci ker gu sedd ta dal waratabun tayyib ñu andi leen tandarma yu noy ta neex ta tey wamaun bay fek momin mu jeeli ndox ba ñew seral ko jox leen muy ndox mu sedd yi yep dinañ leen ko laaj imam at-tirmidhi nak rahimahullah ci kiwam mom mu dal li wax koku kan la munenu moy abul haytham ibn tayyihan moy ki nga xamne mom la yenenti bi alayhi salatu wassalam ni won keureum fek ko fa mom moyum la won muy suñu sang bi di malik ibn tayyihan ñu gën ko xam ci abul haytham ibn tayyihan radiyallahu ta'ala anhu wa arda motax ابن ابي عبد الله ابن رواحه دال دي سي ديف اي ابيات يو خامني كو ملني امام عبد ابن عبد البر الاندلسي رحمه الله عليه اندينا ابيات يو تي التمهيد اندينا كو تاميت تي الاستذكار موم عبد الله ابن رواحه بوكون تاميت تي وا انصار رضي الله تعالى عنه وارضى دون تاغ كيغا خامتني موي ابو الهيثم بن تيهان ci ganam yi nga xamne mom la amone ak mom li nga xamantene non la fa defone mune mom imam abdullah ibn rawaha ta bokkon ci poete yonent bi alayhi salatu wassalam mune falam araka al islam izzan li ummatin wala mithla adyaf al irashi ma'shara نبي وصديق وفاروق أمة وخير بني حواء فرعا وعنصرا فوافوا لميقات وقدر قضية وكان قضاء الله قدرا مقدرا إلى رجل نجد يباري بجوده شموس الضحى جودا ومجدا ومفخرا وفارس خلق الله في كل غارة إذا لبس القوم الحديد المسمرا ففدى وحيا ثم أدنى قراهم فلم يقرهم إلا سمينا متمرا كن موم دي عبد الله بن رواحة من فلم أرك الإسلام عزا لأمة ولا مثل الضياف الإراشي معشرا من عبد الله بن رواحة مسوما جس لمن للإسلام كي تدعي كي مسوما جس بوبل بوبل بمن دي دون مو أم تران تدعي كو تول للإسلام أمول بين كوميونيتي بين بوبل بمن أم ci teranga lu tolni yalla def jox len l'islam ngeen nek ay musulman masuma ko gis munayit waye masuma gis misla adyaf al irashi ma'shara masuma gis mbolo mu melni gani al irashi moy abul haytham da amna ñu ne min irash la bok gisoon nañu ci sira bi al irashi bobu ñewon makka don yoron marchandise al asim nawail dal di nangou ki wam ba pare fayuko affaire am quoi non abou jahlin bok abou jahlin dal di jël affaire am fayuko mu ñew wa quraysh ne ko demal ne ko gis nga goor gele mu ko fek yonentou allah sar sa nek ci côté kaaba bu ñu ne ko demal nga wax ko ngir bëgg leena jaxase xol xam nañ ne abou jahlin nak mom ni mu mere won yonentou allah sar sa ci tar mune demal ci goor gele yow comme que doxo ndiembam abou jolina jeul seuf demal nga dem ci wa jeule tok nga dal di ko koy wax moy testatul irashi bob mo ki ño bokone askan motax muné ko gisuma tamit wala misla adyafil irashi ma'shara masuma gis mboro mu melni ci ay gan masuma gis gan yu tedde gani al irashi bi di malik ibn tayyihan bi abul haytham melni ñu ne ko wa abdullah ibn rawah radiyallahu an mais ñoo gan yoy nga ne masulene gis mbolo gan yu toll yu magge nonu ñoy ñal mune nabiyun ab yonent wa siddiqun ak ko xamne moy siddiqul umma di sayna abu bakrin wa faruq ummatin ak ki nga xamantene mo takale digeunte deug ak tiaxan di sayna umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma wa khayru bani hawa far'an wa unsara moy nabiyun bo xamne yonent bo xamne mom khayru bani hawa mo gën ci doomi away suñu mam hawa bi mam hawa ak mam adam wa khayru bani hawa yonent bob nek doomi ki gën ci doomi suñu mam hawa alayhi salatu wassalam far'an wa unsara foko ci waso askan noko man di nit ko man di jël ci doomi hawa yi yonent bi alayhi salatu wassalam moy ki nga xamne mo ci gën askan mo ci gën fi nga xamne mom la bok mune fa wa fawli miqatin wa qadri qadiyatin wa kana qada'u llah qadran muqaddara yalla dal di dajale def ñu depo ñom dajé moy genn biñu gennon mom sayna abou bakri nak sayna omar radiyallahu ta'ala anuma yonent bi alayhi salatu wasalam dal di genn dajé ñom lo xamné lolu lu yalla dogal la bu yagg wa kana qada'u llah qadran muqaddara bu azar de dogal la bu yalla dogalon ne lolu day xew day yalla limu dogal nattu ko limu ko natte ak nimi xewele am wa ila rajulin najidin yubari bi judihi shumus adduha judan wa majdan wa mafkhara mune ñom biñu genné ñu ngi dem ci goor go xamantene ni ku jambaré tabé ba tabém gi di comme ni jant bi jant ndol wor ni nga xamantene ci lay dajé lepp di léral lepp ak maggaayam ak teddaayam nonu lu ki melone moy ibn al-haytham abul haytham ibn tayyihan di malik ibn tayyihan radiyallahu anhu ni jant bi mel non nga xamne tim lepp di leral tabe ci ñepp amul kenn ku ñaan ñom diw mom xaar rek ñom keur diw mom duma len leral edet mona momit non la melo ci ak maggaayam ak poukere gi nga xamne mom la amone mune wafa lol rek la mom wajoj mune dede wafaris khalqillah fi kulli gharatin idha labisa alqawm alhadid almusammara mune ta mom nak yemul ci tabe rek ba melni jantu ndol lor waye teddul rek yem ci waye nak kafali la won khex katula khalqillah mindefu yalla yi buñ len tege mom moy sen cavalier xex kat la won ci tolu xare bu mat fi kulli gharatin fu l'islam tege drapeau nga gis fa abul haytham ibn tayyihan nek ci ron nga nek ci ñi nga xamne ñoy faris yu maggi mune bu nit ñi solé sen mubu kom yi yu degeeri ñi taxaw jamar lo ci xex nga gis ko mom mu nek faris khalqillah na fa fadda wa hayya thumma adna qirahum falam yaqrihum illa saminan mutammara mune mom abul haytham ibn tayyihan bi nga xamanteni ci la ñew aksi da wax na la sank lan gëna ñom biñu aksé alayhi salatu wassalam radiyallahu ta'ala anhu ma fekkunu ko fa waw mom nak bimu accé dafa nuyo dende moy li ñu nan dende na la sama baye ak sama yaay nga xamne lepp jaay bakkanam nek ci khidma yonnentou bi alayhi salatu wassalam ak ñaari amna doowam yi diko di len ligéyal nuyo ba paré andil len li nga xamne moy li lek gi men di ganale mune waye nak bul fogné façon lek bu ne la len jox de non nekul joxulen lulul xar mu bax na len rendil ba pare yap wo mu dal di koy def ay mutamara yo xamne dañ leena dogi ci doga xamne du lo xam dang koy sax muy fess su buñ da ko dagate sa gemmiñ dagate ko muy ay yap yo xamne yu dag yu ndaw ndaw lolou la abdullah ibn rawaha radiyallahu ta'ala anhu wa arda daldi wax ci waqo abul haytham ibn tayyihan amna tam yeneeni riwaya yo xamantene ni yu ñew la ci ki bi ni moy abul haytham bi la won di ibn tayyihan radiyallahu ta'ala anhu wa arda mom nak xexu yonnati bi alayhi salatu wassalam yepp fekkenako mom abul haytham ibn tayyihan radiyallahu ta'ala anhu wa arda fekkena aqaba comme niko niñ ko waxe won ci début bi fekkena ci waxu musa noq ba kon rahimahullah mom neena fekkena bu ndeuk bi bi ndeuk dajé ak ñom waye fekkena tamit li nga xamné na ci la ni moy ci topone ta naqib la won ci wa banu abdul ashhal mom nak ibn haytham ibn tayyihan bi mom dafa nekkon ko xamantene ni ci genn adina nak dañ ci wouté ci kagn la mom mi ci le genn adina mom di abul haytham ibn tayyihan ndax amna ñu ne dafa mu ngi genn adina ci l'an 20 après gadda yonentima alayhi salatu wassalam ci jamono khilafa sayyidina umar ibn al-khattab amna ñu ne l'an 21 bi la ci même riwa ci même ki numu tuddu bu khilafa sayyidina umar ibn al-khattab am ñu ne mom genn na adina ci mom gennul adina ci l'an 21 ane mom mu ngi genn adina ci siffin ta siffin ki khilafa sayyidina ali ibn abi talib lawon radiyallahu ta'ala anhu wa arda lolu ay wute la kene mom mi ban ane la genn adina waye nak am na ño xamne dañ ne tamit amna tamit ñu ne genn na adina mom bi mi genn adina ci jamono yi comme ni nga xamne non la abu ahmad al hakim wax ne neena ñu ne genn na adina ci jamono yi yonnati bi alayhi salatu wassalam mais wax nañ la ne am na ñu ne ci l'an 20 le genn adina ginnaw ci khilaf sayyidina umar am ñu ne l'an 21 am ñu ne mom fekk na su fiin te fa le genn adina waye mom abu ahmad al hakim rahimahullah dane mom amana li nga xamne moy li gina djub moy ken l'an 21 ci jamono yi ki ne l'an 21 wala 20 ci khilaf sayyidina umar ginnaw gadda yonentima alayhi salatu wassalam ci le genn adina amana lol moy li nga xamantene ni moy li gina deuguer moy li gina djub kanta imam salih ibn kaysan mom rahmatullah alayhi mom dane mom mom dal ki mu ngi genn adina ci l'an 20 ci le genn adina mom ta lolou ibn abi khaysama mom moko solo jele ko ci salih ibn kaysan mu jele ko ci imam az-zuhri rahmatullah alayhi ma ne ci kon mom ci l'an 20 ci khilaf sayyidina umar ginnaw gadda yonentima alayhi salatu wassalam ci le genn adina mom di abul haytham ibn tayyihan turum ne kon malik ci li nga xamne moy li gina siw wallahu koku kon modon abul haytham radiyallahu ta'ala anhu wa arda wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdausi maskanahu wa mathwa